Gel hoş geldin. Tamam ben şuraya tutup şu an tutayım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ama bak, geçen en son derste ihlasın manası üzerinde durduk. Geçenki dersin temel noktası burasıydı. İhlas ne demekti onu anlattık. Tabi ihlas herkesin hani Türkiye'de anladığı gibi boynu bükmek, işte az konuşmak, bazı şeyleri az yapmak demek değil. İhlas dediğimiz şey ibadetin büyük ve küçük şirkin her türlü çeşidinden arı olması, halis olmasıydı. İhlasın manası buydu. O yüzden Allah'a ortak koşan bir kişi istediği kadar kendince ihlaslı olduğunu zannetsin. İstediği kadar gece namazları, gündüz oruçları tutsun. Amelinde şirki terk etmediği müddetçe ihlaslı değildir. İhlas sahiplerinden değil, olmamıştır. Allah da böyle birine rahmet edip cennetine koymayacaktır. O yüzden geçen hafta bu meselenin üzerinde tafsilatlı en son derste daha doğrusu durmuştuk. Şeyh'in bu risalesinin kalan kısmıyla devam edeceğiz inşallah sözleriyle. Şöyle devam etmişti. En son demişti ki وَتَخَلَّسَ جَمِيعَ وَالْاِبَادَ كُلُّهَا لِلَّهِ İbadetin bütün çeşitlerini Allah'a ne yapmak? Halis kılmak. Sonra وَتَنْف۪يهَا عَنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَا Onun dışındaki bütün mabud. Mabud ne demek? İbadet edilen demek. Yani bunun batıl ilah olması veya hak ilah olan Allah Azze ve Celle olmaz, fark etmez. Kullar ya hak olan ilah Allah'a ibadet ederler ya da batıl sahte ilahlara. Bunların her birinin adı nedir? Mabuttur. Yani ibadet edilendir. Allah'ın dışındaki bütün mabutlardan ibadeti nefyetmektir dedi. Allah'a birleyip onun dışındakilerden nefyetmek. Bu nasıl olur? Biz keyfiyetini anlatmıştık ilk derslerde. 5 şekilde tağut inkarın keyfiyetini anlatırken. Bu da ibadeti Allah'tan başka sahte Rablere terk etmekte olurdu ki o zaman şeyhin burada belirttiği şey yerine gelmiş olsun. وَتُحِبُّ اَهْلُ الْاِخْلَاسِ Devam ediyor. İhlas ehlini sevmek. Yani muhlis olan, kim burada kastettiği? Muvahhidler. Yani tevhid ehli olan insanlar. Bunları sevmek de imanın gerekliliği. Şimdi düşünün ki ibadeti Allah'a birlediğimizi iddia edeceğiz. İhlas iddiasında olacağız. Allah Subhanehu ve Teala tevhid üzere ibadet ediyoruz diyeceğiz ve Allah'ın kullarına düşmanlık yapacağız. Adamlar bizi yakalamış, diyor ki bize ben senin dostunum diyor. Ya dedim nasıl dostumsun? Dostumsan yanımda olman lazım. Bana diyorsun ki ben senin dostunum. Yani bu adamın iman iddiası ne kadar boşsa gene Allah'a birlediğini söyleyen bir adamın tevhid ehli muvahhidlere düşmanlık yapması da o kadar o düşmanlık iddiası, düşmanlık yapmasıyla iman iddiası da o kadar tutarsızdır. Aynı şekilde Allah'ın bize yüklediği vaciplerden bir tanesi. İbadeti Allah'a birlemek de bitmiyor iş. Yani tamam Allah'a her türlü ibadeti sarf ettik ve Allah'ın dışındaki her şeyden nefyettik, iptal ettik. Peki bununla bitti mi? Yok. İhlas ehli olan insanları sevmek var meselenin şimdiki boyutunda. Yani Allah Azze ve Celle'nin dinine sahip çıkan, Allah Azze ve Celle'nin dininden olan insanlara her türlü sevgi de imanın gerekliliğidir. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok basit bir hadisi var, kısa. Birbirinizi sevmeden iman etmiş olamazsınız. Şimdi cem edin bu nasların hepsini. Görüyorsunuz ki ortada gerçekten Müslümanları seven insanlar tevhid üzere sebat edebiliyorlar. Bakın Müslümanlara buğz eden münafıklara. 2 gün münafıklar, 3. gün küfürlerini izhar edip müşrik oluyorlar. Niye münafıklar diyor? Münafık küfrünü gizler, İslam izhar eder. Adam Müslümandan ayrılıyor, buğz ediyor Müslümanları. 2 gün münafık, 3. gün şirkini Allah ortaya çıkartıyor onu. Bakıyorsun ki müşrik olmuş. O yüzden Müslümanları sevmek imanın en sağlam kurtlarından, en olmazsa olmaz asıllarından bir tanesidir ki müşriye buğz etmenin tam zıttıdır İslam'da. Müslüman da sevmek bunun tam birbiriyle zıt olandır. Tabi bazen Müslüman, birazdan onun taksimatı da gelecek inşallah, Bazen Müslüman Müslümana sevginin cüz'i bir kısmını iptal edebilir. Aslı değil de. Çünkü her Müslümanı bizim sevmemiz aslında vaciptir bize, farzdır. Bunu yerine getirmeyen kafir olur. Ama bazen cüz'i olarak, kısmi olarak biz bu sevgiyi ne yaparız? İptal ederiz. Kime? Bidat ehline mesela. Bidat ehli Müslüman olabilir ama bidatını şerri ümmete döndüğü için ne yaparız ona? Buğz ederiz. Selefin sözlerine dön bidat ehli hakkında. Fudal İbni Yat diyor ki çocuğumun diyor zinakar bir günahkar olması bidatçı olmasından bana daha sevimlidir diyor. Yani Fudal İbni Eyyad gibi bir adam zinayı böyle hoş görür mü haşa? Bak ne kadar pis bir şey zina değil mi? İbn Abbas öleceği zaman çocuklarını çağırıyor radıyallahu anhuma diyor ki sizleri evlendireyim mi? Aranızdan evlenmek isteyen var mı diyor. İyi bilin ki zina imanın iman diyor bir kor gibiyse onun üzerine dökülen sudur diyor zina. Ne olacak o kor su dökünce? Sönecek olduğu gibi. O kor gibi olan kıpkızıl şey bir anda simsiyah kesilecek. O yüzden İbn Abbas böyle dedi. Ama Fudail İbni Eyyad bidatçı olmaktansa zinakar olmayı daha sevimli gördü. Neden? Bidat dinin tahrifinin başlangıcı. O yüzden Müslüman olmasına rağmen bazen insan ne yapar? Bidat ehline karşı buğz eder. Bu da Müslümanları sevmediği manasına gelmez. O yüzden bu noktada tevhidini bozmuş olmaz. Evet. Ne dedik? Vatualihim. Şeyh devam ediyor sözlerine. Muhammed İbn Abdülvahab rahimahullah. Onlara dostluk beslemek, onlara dostluk göstermek. Bu nasıl olacak? Önce dostluk ne demek onu bilmemiz lazım. İbn-i Teymiyye Mecmuatül Fetava 11. cilt 161. sayfada diyor ki وَالْوَلِي الْقَرِيبِ Velinin manası yakın olan demektir. فَيُقَالْ هَذَا يَلِي هَذَا اَيْ يَقْرُبُ مِنْهُ Yani bu bunun velisidir. Yani bu bunun yakınıdır manasındadır diyor. Yakınlık manasında kullanılmıştır bu kelime. O yüzden Müslümanın Allah'ın dininin esaslarını yerine getiren şirkten beri olan muvahhidlere dostluk beslemesi onun imanının gereklerindendir. Dikkat edin bu dostluğu terk edenler az önce zikrettiğim gibi münafık oluyorlar ve ne diyorlar? Bunların yolu bunların yolundan daha salimdir diyorlar. Münafıklar ne diyorlardı? Allah ayette ne diyor? Kafirlerin yolunu müminlerin yolundan daha hayırlı görürler. Niye? Adam Müslümanlara düşman çünkü. Yani gerçekten basit bir mesele değildir. Allah subhanahu ve teala diyor ki biz sizin bir kısmınıza fitne kıldık. Yani öyle bir dönem gelir ki Allah bir Müslümanla bizi fitneye uğratabilir. Allah muhafaza. Biz o Müslümana buğz ettik diye Allah'ın dininden ayağımız kayar da gider yani. O yüzden birbirimize sabretmek zorundayız. O yüzden birbirimizi sevmek zorundayız. O yüzden birbirimizle sıkı bağlar kurmak zorundayız ki Allah azze ve celle bize rahmet etsin. Bizim ayağımızı kaydırmasın, dininde sebat ettirsin. Şeyh Ebu Batın döneminde şöyle söyleyen adamların durumu soruluyor. Diyor ki: وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ سَب۪يلِ الْكُفَّارُ اَحْدًا مِنْ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Her kim derse ki şu kafirlerin yolu bu müminlerin yolundan daha hayırlıdır. Şimdi hiçbir akıl sahibi adam böyle bir söz söylemez. Yani kimse kalkıp da kafirlerin yolu, yani ateistin haricinde hiçbir din sahibi adam bu sözü söylemez. Burada kastedilen şey nedir? Allah katında bir hakikaten Müslüman olan taife vardır. Çünkü insanların din konusundaki ihtilafı hiçbir zaman bitmez. Bir adam kalkar kendine göre Müslüman zannettiği kafirlerin yolunun hakiki Müslümanların yolundan düşmanlık yaptığı hakiki Müslümanların yolundan daha hayırlı olduğunu söyler. Kim diyor bunu söylerse? فَاِنْ كَانَ مُرَادُهُ حَالُ اَهْلِ الزَّمَانِ الْيَوْمِ Ve bu sözü söylerken de murad ettiği şey bugün zamanımızdaki insanların hali ise diyor. Tıpkı şunun gibi كَاَنْ يَقُولُ İnne fi'alel müşriki zaman indel kubur ve gayriha ahsenu mimmen la yed'u ve illallah ve la yed'u ve gayre. Bu kabirlerin başında ve türbelerin yanında Allah'tan başkasına dua edenlerin halleri bu işte sadece Allah'a dua edenlerin hallerinden daha iyidir. İşte bak bunlar şu eksikleri var, bu eksikleri var. Bunlar bugünkü sofiler gece namazlarına kalkıyorlar. Biz de kıyas etmeye kalksalar gerçekten onların yolunu sanki bizim yolumuzdan daha hayırlıymış gibi görünüyor. Haşa, iyadu billah. Öyle değil hakikatte. Adamlarda amel olabilir. Şeytan onlardan ameli almamış ama neyi almış? İhlas çekmiş almış. Biz itikadı inancı çekmiş almış. Bizde itikat var. Bizden de şeytan nasibi olan amelini çekmiş almış. Ancak şeyhin döneminde onu bu fetvayı vermeye iten şey o dönemde bazı insanlar şeyh ve talebeleri bu fiilleri işleyen müşrikleri tekfir ettiği zaman İtirazlarda bulunmuşlar. Demişler ki ya bunlar da Müslüman. niye bu Müslümanlara böyle yapıyorsunuz gibisinden. فَهَذَا كَافِرْ بِلَا شَكْ diyor ki bu sözü söyleyen adam şeksiz şüphesiz kafirdir. وَكَذَا قَوْلُنَا şu sözümüz gibi اِنَّ فِعَلِ الْمُشْرِكِي الزَّمَنْ اِنْدَ الْقُبُورِ bugünkü kabirlerin yanındaki müşriklerin fiilleri مَنْ دَعَ اَهْلِ الْقُبُورِ mesela kabirdekilere dua edenler وَسُعَلُمْ قَدَى الْحَاجَاتِ ihtiyaçlarını onlardan isteyenler وَتَفْرِجُ الْقُرُبَاتِ sıkıntılarını gidermelerini onlardan talep edenler وَالذَّبْحِ onlara kesenler وَالنَّذْرِ لَهُمْ onlara adak adayanlar وَقَوْلُنَا bu gibi adımlar hakkında اِنَّ هَذَا شِرْكٌ اَكْبَرٍ bizim söylediğimiz bunlar büyük şirktir وَاَنَّ مَنْ فَعَلَهُ فَهُوَ كَافِرٍ bu büyük şirki işlerse kim her kimse kafirdir sözümüz وَالَّذِينَ يَفْعَلُونَ هَذِي الْاِبَادَاتِ اِنْدَ الْقُبُورِ كُفَّارٌ بِلَا شَكْ bu işte kabirlerin yanında kabirlere ibadet edenler şeksiz şüphesiz kafirdirler sözlerimiz وَقَوْلُ الْجُحَالُ اِنَّكُمْ تُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ ve bazı cahillerin de bize bu yaptığımız sonucunda kalkıp siz Müslümanları tekfir ediyorsunuz demesi diyor. فَهَذَا مَا عَرَفَ الْاِسْلَامُ وَالْتَوْحِيدِ bize şunu gösteriyor ki bu sözü söyleyen adam İslam'ın ve tevhidin ne olduğunu bilmiyordu. Yani bize kalkıp siz Müslümanları tekfir ediyorsunuz diyen bir adam İslam'ın ve tevhidin ne olduğunu bilmiyordur. وَالظَّاهِرِ bunun zahiri, bu sözün zahiri adamı sıhhati İslami هَذَا الْقَائِلِ bu sözü söyleyen adamın İslam'ının sahih olmadığını gösterir diyor. فَاِلَّمْ يُنْكِرْ هَذِي الْاُمُورُ الَّتِي يَفْعَلُهَا الْمُشْرِكُونَ الْيَوْمِ bugün müşriklerin yaptığı şeyleri inkar etmeyenler وَلَا يَرَاهَ شَيْئًا onlarda hiçbir beis görmeyenler فَلَيْسَ بِمُسْلِمْ Müslüman değildirler diyor. Mecmuatur Resail vel Mesail-i Necdiye 1. 654-655. Sayfalarda. Yani burada aslında anlatmak istediğimiz mesele bu fetvadan şu. Ebu Batı'nın döneminde olduğu gibi aynı bizim dönemimizde de bazen böyle şeyler karşımıza çıkabiliyor. Adam direkt sana demiyor kafirlerin yolu Müslümanların yolundan daha hayırlıdır. Ama adam ne diyor? Ya siz işte Müslümanlara kafir diyorsunuz. Halbuki kendi de ikrar ediyor bunun büyük şirk olduğunu. Bu yapılanların büyük şirk olduğunu, öyle mi? Tutuyor Müslümanları harici cehennem köpekleri yapıyor, cehenneme dolduruyor. Ondan sonra da müşrikleri Müslüman cahil yapıp cennete dolduruyor. Şimdi bu zulmün ta kendisidir yani. Allah Subhanahu ve Teala'nın yasakladığı zulmün ta kendisi budur. Bunlar ne yapıyorlar? Dolaylı yoldan ne diyorlar? Bu kafirlerin yolları Müslümanların yolundan daha hayırlıdır diyorlar. Ağızlarıyla bunu söylemeseler de çıkardıkları sonuç neyi gösteriyor? Bu kavli gösteriyor. Ve bu sözü söyleyen adam da münafığın kafirin ta kendisidir. O yüzden tevhid ehline sevgi beslemek, onlara dostluk yapmak bu imanımızın olmazsa olmazıdır. Allah muhafaza ne yapacak? Bu olmazsa bizim imanımız yerle bir olacaktır. Allah muhafaza. Şeyhul Mücahidin, mücahitlerin şeyhlerinden Muhammed İbni Abdülvahhab da diyor ki فَاِنْ قَالَ قَائِلُهُمْ onlardan biri derse اِنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ بِالْعُمُمْ siz önüne gelen herkesi tekfir ediyorsunuz derse diyor فَنَكُولْ biz deriz ki سُبْحَانَكَ هَذَا بُحْتَانٌ عَظِيمٌ Allah'ım seni tenzih ederiz. Bu apaçık bir iftiradır bize yapılan. اَلَّذِي نُكَفِّرْ bizim tekfir ettiklerimiz şu adamlardır. اَلَّذِي يَشَدُ اَنَّ التَّوْحِيدِ دِينَ اللّٰهِ şehadet ediyor ki tevhid Allah'ın dinidir. وَدِينِ رَسُولِهِ Resulünün dinidir. وَاَنَّ دَعْوَةَ غَيْرَ اللّٰهِ بَاطِلَ Allah'tan başkasına dua etmek batıldır. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا يُكَفِّرُ اَهْلِ التَّوْحِيدِ ama bunu yaptıktan sonra adam kalkıyor tevhid ehlini tekfir ediyor. Niye? Harici cehennem köpekleri diyor. وَيُسَمِّيهِمْ خَوَارِجِ onları hariciler diye isimlendiriyor. وَيَتَبَيَّنُ مَا اَهْلَ الْقُبَرِ عَلَى اَهْلِ التَّوْحِيدِ kabire ibadet eden, kabirin kulları olanlara da tevhid ehli diyor diyor. وَلَكِنْ نَسْأَلُ اللّٰهَ الْكَرِيمِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَرِيَنَ الْحَقَّ حَقًّا Allah'tan, arşın Rabbi olan Allah'tan bize hakkı hak göstermesini وَيَرْزُقْنَ اِتِّبَاءَهُ bizi de ittiba rızıklandırmasını istiyoruz. وَاَنْ يَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَيَرْزُقْنَ اِجْتِنَابَهُ batılı batıl gösterip de ondan içtinab etmesini Allah'tan bizi bununla rızıklandırmasını talep ediyoruz diyor. Durar Hüseyin'i 1. ciltte. 63. sayfada böyle söylüyor. Yani onun döneminde de aynısı olmuş. Burada neden ben şimdi bunu anlatıyorum? Dediğim gibi iki nakilde de şu nokta var. Yani bir adam tutup da direkt ağzıyla hiçbir akıl sahibi adam bu sözü söylemez. Kafirlerin yolu Müslümanların yolundan daha hayırlıdır demez. Ama çıkardığı bu sonuçla Müslümanları cehennem köpekleri yapıp cehenneme doldurmasıyla, müşrikleri de cahil Müslümanlar yapıp cennete doldurmasıyla kafirlerin yolunu Müslümanların yolundan daha hayırlı kılmıştır. Yaptığı amelle böyle ortaya bunu koymuştur. Ve bizim bu dedik ya dersin başından beri, İslam ehline karşı yapacağımız, Müslümanlara karşı yapacağımız dostluk nedir? Tevhidin asıllarındandır, gereklerindendir. Ama bazen öyle durumlar ortaya çıkar ki tevhid ehli bazı şahıslara belki düşmanlığı izhar edebiliriz. Mesela Ömer gibi. Ömer radıyallahu anh nasıl bunu yaptı? Hatip İbn Ebu Berta'a için dedi ki da'ni adribe unuqa hazel münafık. Ya Resulallah beni bırak aleyhissalatü vesselam şu münafığın boynunu vurayım. Değil mi? Yani Ömer neyi gördü? Hatip Mekke'ye mektup göndermiş akrabalarına, canınızı koruyun işte Muhammed'e karşı koymayın diye aleyhissalatü vesselam. Bunu ne diye algıladı şey Ömer? Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım etmek. Bunun adı nedir İslam'da? Küfürdür yapan kafirdir. Ömer radıyallahu anhu kalktı Hatip İbni Ebu Belta radıyallahu anhu gibi bir Bedir ehli sahabeye için dedi ki Resulullah bırak şu kafirin boynunu vurayım dedi. Bak aslında bu Müslüman buna şimdi düşmanlık yaptı diye tevhidini bozdu mu Ömer? Yok. İbnül Kayyum bunu anlatıyor. Rahimahullah diyor ki وَفِيهَا bu kıssayı anlatıyor Zadül Me'at'ta. İşte Ömer'in Hatip İbni Ebu Belta'ya kafir demesini. وَفِيهَا bunda şunun delili vardır. اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا نَسَبَ الْمُسْلِمَ اِلَى النِّفَقْ وَالْكُفْرِ مُتَأَوِّلًا وَغَدَبًا لِلَّهِ eğer bir Müslüman bir Müslümanı teville Allah için kızarak ve Rasulihi Rasulü için kızarak ve dinihi Allah'ın gönderdiği dini için kızarak la li hevahu hevası için değil yani nefsi için kızdığı için kavga ettiği buğz ettiği için değil yani Allah Resulü ve dini için buğz ederek teville küfre veya nifaka nispet ederse fe innehu la yekfuru bizalik bununla küfre girmez onu söyleyen yani Ömer bununla küfre girmedi diyor Hatip'in kıssasını anlatırken çünkü Hatip Müslümandı kafir değildi. Bellâ ye'temu bihi. Bilakis günah bile kazanmadı diyor. Hani tam küfre girmedi o zaman haram mı işledi? Yok. Lâ ye'temu bihi. Günah bile kazanmadı. Bel yusâbu alâ niyyetihi ve kastihi. Niyeti ve kastı üzerine bilakis ecir kazandı Ömer diyor. Allahu akbar. Yani İbnül Kayyum'un meseleyi idrakına bakın. Niyeti ve kastı üzerine isabet etmeyen müçtehit bir ecir alır. İsabet eden müçtehit iki ecir alır. Yani nasıl da anlamış meseleyi. Şimdi bugün irca ehlini okut bu nasları. Tamam derler yani Ömer hata etmiş. Bak peygamber de uyarmış. Hatası Ömer günah işledi. Siz de Ömer'in işlediği günah işliyorsunuz der. Size 50 tane kurgu yapar. Halbuki ulema meseleyi böyle fıkıh etmemişler. Böyle fehmetmemişler. Ve hâzâ bi hilâfi ehlil ehvâ vel bidâ. Bu diyor bidat ehlinin zıttınadır, hilafınadır. Fe innehum yukeffirûne ve yubeddu'ûne li muhalefeti ehvâihim. Çünkü o bidat ehli hevalarına muhalefet edenleri tekfir ederler. Veya onları bidatçılıkla itham ederler. Niye? Kendi hevalarına muhalefet etmişler. Peki Müslüman neye göre bunu nispet eder? Allah'ın kitabından açık bir delille. İlla kufran buvahen ancak açık bir küfür görmeniz hariç diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendine beyat alırken diyor peygamber bunu. Peygamber Allah'ın Resulü kendisine beyat alıyor ki haşa peygamberler küfür işlemezler. Aldığı biata bakın yani. Diyor ki bana ne zamana kadar biadınız var? İlla en taraf fihim kufran buvahem. Diğer hadiste Müslüman imamları anlatırken ne zamana kadar biatınız vardır diyor. Ancak onlarda açık bir küfür görmeniz hali hariç diyor. Ve Allah'ın kitabında da ne olacak? Bir burhan olacak yanınızda. Öyle bir haldeyken ancak siz diyor onlardan biatınızı kaldırabilirsiniz. Şimdi burada bazen Müslümanın bir Müslümana içtihadı ile küfür hükmü vermesi, hata etmesi burada. Ne yapmış olmaz, ne manaya çıkmaz? Bunun Müslümanlara tevhid ehline buğz ettiği, tevhidi bozduğu manasına çıkmaz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi biz böyle bazı genellemeler anlatırız. Mesela müşriklere buğz etmek, düşmanlık. Adam ne zannediyor? Böyle ejderha gibi ağzından alev saçarak müşriklere böyle bağırmak, çağırmak, onlara sert davranmak. Öyle değil yani. Bizim bahsettiğimiz bu düşmanlığın bir taksimatı var, öyle mi? Yani Resulullah Azze ve Celle bize neyi öğretmiş Mümtehine suresinde? Diyor ki sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan müşriklere iyilikte bulunmanızda bir beis yoktur diyor Allah. Allah müşrikleri taksimata ayırmış. Savaşanlar ve savaşmayanlar bizimle. Öyle mi? Ve savaşmayanlara ikram etmemiz gerektiğini Allah bize anlatmış. Şimdi biz bu tafsilatı anlamaz isek o zaman sadece müşriklere buğuz, sadece müşrikler düşmanlığı dillendirirsek bazı cahiller ne anlayacaklar bundan? Hani o savaşmayan müşriye iyilik de yapsak sanki bu aslı bozmuş gibi oluyoruz. Ki ben ilk devide anlatıyorum, birilerine soru yazıyor, gönderiyorlar. Diyorlar ki işte ya biz müşriklere buğzu anlatıyoruz ama akrabalara iyilik yapıyoruz. Bu diyor zıt değil mi? Aslında zıt değil. Allah subhanahu ve teala'nın bir taksimatı var meselede. Önce Allah bir genel hüküm koyar. Resulü de bir şey ihbar ettiği zaman geneldir o hüküm. Sonra ondan taksisler başlar. Yani ne başlar? Bazı istisnalar başlar. Mesela Allah diyor ki اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ Allah diyor ki size ölü eti, kan ve domuz ne kılındı? Haram kılındı. E biz balığı ölü yiyoruz yani şimdi. Değil mi? Bütün balıklar ölü tezgahta. Ben böyle oynayan balık görmedim. Oynasa da böyle Bismillah Allahu Akbar deyip canlıyken kesmiyoruz. Ölü yiyoruz. Niye? Aleyhissalatü vesselam ihtisas yapmış bundan. Diyor ki iki ölü helal kılındı. Değil mi? Biri balık, biri de çekirge. Aleyhissalatü vesselam. Yani şeriatın bütün meselelerinde önce bir umum vardır, genel vardır ve o mutlağın içerisinden bazı ihtisaslar alınır. Her meselede böyledir. Mesela müşriğin hükmü meselesi de böyledir. Yani. Büyük şirk işleyen müşriktir, kafirdir, cehennemdedir. Ha, bu adam fıtrat ehlidir, kendisine din ulaşmamıştır değil mi? Kendisine din ulaşmayan bir adamdır, kitap ulaşmayan, bir Resul ulaşmayan bir adamdır. Adam ahirette imtihan edilir. Şimdi böyle bir istisna için umum kaideyi bozmazsın yani. Umum kaide nedir? Şirk işleyen nedir? Müşriktir. Şimdi zaten bidat ehlinin vasfı da bu istisnalarla uğraşıp dinlerinin asıllarını çok bir kenara atmalarıdır. Dinlerinin asıllarını ihlal etmeleridir. Bugün maalesef yaşadıkları gibi. Sonuç itibariyle bizim Müslümanlara dostluk diyoruz ya, öyle mi? Biz hep Müslümanlara dostluk diyoruz. Bazen kısmi, cüz'i bazı bölgelerde Müslümanların bazılarına göstereceğimiz buğz bizim tevhidimizi ne yapmaz? Bozmaz. Örnek, başka bir örnek, namazın terki. Yani Ebu Hanife'nin, Şafii'nin vali Müslüman dediğine Ahmet kafir diyor. Malum yani herkes biliyor değil mi? E şimdi bu ne olmuş olmuyor? İmam Şafii ile İmam Malik şu hakkı vermiyor. Ahmet Müslümanlara düşmanlık etti, Ahmet tevhidini bozdu gibi bir saçma sapan bir mantığı beraberinde getirmiyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi İbn Hazm sahabe arasında var olan bazı ihtilaflardan falan bahsediyor. Bu ihtilaflarda bahsettiğimiz noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki Faruvayna an Ömer İbnül Hattab radiyallahu anhu. Ömer'den bize şu rivayet olundu. Ömer'den bize şu rivayet geldi. Ve Muad İbn Cebel ve İbn Mesud ve cemaatun min as-sahabe. Sahabeden bir cemaatten şu ulaştı. Ve ani Abdullah İbn Mübarek ve Ahmet İbn Hanbel ve İshak İbn Rahavay. Rahimahumullah. Allah hepsine rahmet etsin. Ve an temami 17 raculan min as-sahabe ve tabi'in. Sahabe ve tabiinden tam 17 adamdan şunlar rivayet edilmiş ki enne men tereke salate fardan amidan zakiran hatta yahrucu vaktaha fe innehu kafir murted. Bir vakit namazı kim kasten bilerek hatırlayarak terk ederse kafirdir demişler. Yani o kadar adamdan bu nakledilmiş. Hepsi demişler 17 tane sahabe sayıyor. Ömer, Muaz, İbni Mesud, Abdullah İbni Mübarek, Ahmet, İshak hepsi içerisinde bu naklin. وَبِهَذَا يَقُولْ Abdullah İbni El-Macişun sahibi Malik, Malik'in arkadaşlarından o da böyle söylemiş. وَيَقُولْ Abdülmelik İbni Hübeyt El-Endulusi bu da öyle söylemiş. Yani ne söylemişler? Namazı terk eden kasten kafir olur. Ama hepsi bunu söylemiş mi? Yok. Yani o bizim az önce söylediğimiz esası delillendirmek için ben bu rivayeti yapıyorum. Yani birinin Müslüman dediğine biz kafir dediğimiz zaman tevhid ehline düşmanlık yapmış, buğz etmiş ve tevhidimizi bozmuş olmayız. Bu sadece cüz'idir. Bazen böyle bir ihtilaf düşebilir. Mesela aynı şekilde aynı şey diyor ki İbn Hazm devam ediyor sözlerine. وَرُوَيْنَ عَنْ اُمَرْ رَضِيَ مِثْلِ ذَلِكَ فِي تَارِكِ الْحَجِ Ömer'den haccı terk eden hakkında böyle bir rivayet gelmiş. Ömer haccı bilerek kastedeni de tekfir etmiş. Çünkü bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor gücü olmasına rağmen Allah'ın evine hacc etmeyen bir adamın Yahudi ve Hristiyan ölmesi arasında fark yoktur yani. Adam ha Allah'ın evine hacc etmemiş ha Yahudi ve Hristiyan ölmüş yani. Bu kadar mühim bir meseledir. Ömer'den haccı bilerek terk edenin de kafir olacağına dair rivayet gelmiş. Ve an İbni Abbas, İbni Abbas'tan da bu rivayet gelmiş. Mislü zelik fî tarikiz zekâ ve siyâ. oruç ve zekatı terk edene dair de İbn Abbas'tan rivayet gelmiş. Tabi bunlar racih görüş değil. Ama ümmet arasında bazen böyle ihtilaflar ne yapabiliyor? Düşebiliyor. وَقَاتِلِ الْمُسْلِمَ عَمْدًا Bilerek Müslümanı öldüren bir adamın küfrü mesela. Bazıları sahabeden bunu da tekfir etmişler. وَاَنْ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَارِ Ebu Musa el-Eş'ari'den ve Abdullah ibn Amr ibn el-As'dan fi şaribil hamr içki içen hakkında da böyle gelmiş. Çünkü bir hadis var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki mudmanul hamru ke abidil vasen. İçki müptelası putperest gibidir diye bir hadis var. Yani her ne kadar burada cumhur ulema deseler de buradaki kasıt hani şirk değildir. İçki müptelası olan müşrik olmaz. Ama bu sahabelerden bunun dahi tekfir edileceğine dair rivayet gelmiş ama bunlar zayıftır. Burada bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz. İbn Hazm'ın sözünü bitirelim inşallah. Wan İshak ibn Rahawih enne men radde hadisen sahihan indehu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fakat kefer. İshak ibn Rahawih de sahih bir hadisi inkar edeni dahi tekfir etmiş. Yani sadece bir sahih hadis her kim bunu reddederse kafir olur demiş. İbn Hazm bunu El Fasıl kitabında 1. cilt 374. sayfada zikrediyor. Şimdi biz bu rivayetleri nakiller niye yapıyoruz? Şundan dolayı yapıyoruz. Bazen bazı meseleler vardır ki o Müslümanın yanında küfür içtihadıyla küfür derecesine varmıştır. Ve o Müslümanı tekfir edip ona buğz etmiştir. Çünkü tekfir ettiğine buğz edip düşmanlık göstermesi dinin aslıdır, gerekliliğidir. Bundan dolayı bu adam Müslümanlara düşmanlık yapmıştır. İhlas ehline düşmandır denmez. Yani bu meseleyi anlatmaya çalışıyoruz. Ama Müslümanlara, tevhid ehline, ihlas ehline sevgi besleyip dostluk göstermek bu nedir bizim? Dinimizin aslıdır. Bunu gerçekleştirmeyen imanı asla ve asla yoktur. Evet, devam ediyoruz. وَتُبْغِدُ اَهْلِ الشِّرْكِ وَتُعَادِيهِمْ Şeyh sözlerine böyle devam etti. Dedi ki şirk ehline buğz etmek ve onlara düşmanlık göstermek. Zaten bunun hani tafsilatlı bir izahı geçen derslerde olmuştu. Ne demişti? İnna bura'un minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz demişti bütün peygamberler, değil mi? Müşrikten beraat neyden beraatın önündeydi? Şirkten beraatın önündeydi. Çünkü şirk bir canavar değil. Şirkin eti kemik gibi bir cesedi de yok. Yani şirki yapan müşrik. Müşrik olmadan şirk olmaz. O yüzden şirke buğz edip müşriğe buğz etmemenin de bir mantığı yok. Yani Allah da böyle bir beraati bize emretmemiş. Allah kitabında şirkten ve müşrikten beraati anlattığı 3 ayette de müşriklerden beraati öne almış. Hangileriydi? Kehf suresi 16-17, Meryem suresi 47-48 ve Mümtehine suresi 4. ayet. İnna bura'un minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz demişlerdi. Ve burada bir mesele var ki müşriklerden olan bazılarına tabii sevgi beslemek bu tevhidi bozar mı? İbnül Kayma Allah rahmet etsin gene bu meseleyi de irdelemiş. Diyor ki وَالْمُحَبَّةُ الْمُشْتَرَكَ ثَلَاثَةُ اَنْوَعُ Müşterek olan sevginin diyor 3 tane çeşidi vardır diyor. Birinci çeşidi diyor مُحَبَّةٌ تَبَعِيَّ tabii olan, doğal olan, fıtrattan kaynaklanan sevgidir. Ke muhabbetil cahili ta'am, aç olan adamın yemeği olan isteği gibi. Öyle mi? Aç adam yemeği sever, yemek ister bir an önce. Ve zem'an lil ma'i ve gayri zalik. Ya da susuzun suya olan isteği gibi. Bunlar tabidir. Vücut bunlara ihtiyaç duyar. Ve hâzi la testelzimul ta'zim. Bu meselede ta'zim yoktur zaten diyor. Ve nev'u s-sani. İkinci çeşit sevgi ise diyor. Muhabbetur rahme ve işfak. Şefkat ve rahmetten doğan sevgidir diyor. Ke muhabbetil validi li validihi. Bir anne babanın çocuğunu sevmesi gibi. Yani bu doğal bir sevgidir. Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu müşrikti ama Nuh tabii iyi bir sevgiyle diyordu ki oğlum gel gemiye bin. Bak iman et kurtul. Ya o kadar müşrik boğuluyor. İçinden kimi çağırıyor? Oğlunu çağırıyor. Niye? Tabii iyi bir sevgi var yani. İster istemez kafir de olsa tabii iyi bir sevgi var. İnsanın yakınlarına tabii bir sevgisi vardır. Onu anlatıyor zaten. Ve hadi eyden la testelzimu ta'zim. Bu da aynı şekilde ta'zimi gerektiren bir mesele değildir. Ve nev'u salif. Üçüncü çeşidi ise muhabbetun unes vel elef. İnsanın bazı doğal sevgileridir. olabilecek. Nasıl? Mesela şunun gibi. Fi sanaatin ev ilmin ev murafakatin ev ticaretin ev seferin. Mesela sefer yaptığın arkadaşını sevmen gibi veya dostunu sevmen gibi, çok yakın yediğin içtiğin hep beraber gittiği bir adamı sevmen gibi veya bir ilimde yanında olan arkadaşın gibi, yani herhangi bir dünyalık bağdan dolayı birine bağlandığın noktasında insanların birbirlerini sevmesi gibi diyor. Bu da diyor tazimi gerektirmeyen bir meseledir. فَهَذِي الْاَنْوَاتَ لَا تَهِيَ الْمُحَبَّةِ اللَّتِي تُصْلَحُ لِلْخَلْقِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. İşte bu sevgi diyor, yaratılmışların birbirine yapabilecekleri bir sevgidir. Yani bunlar tevhidi bozmaz. Bunlar mübah olan şeyler. Yani bunlar doğal olan, tabii olan şeylerdir. Ancak diyor İbnül Kayyım devam ediyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi böyle bir sevgisi vardı. Kime karşı? وَلِهَذَا كَنَا رَسُولَّهَا سَلَسَمْ يُحِبُّ Ebu Talib'e karşı, değil mi? Öncelikle bunu belirtelim, ondan sonra ibareye devam edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'e karşı sevgisi vardı. O kadar müşrik ölüyordu yanında. Hiçbirinin şeyine gitmedi. Ölüm sekeratında La İlahe İllallah'a çağırmaya, değil mi? Kime gitti? Ebu Talib'e gitti. Dedi ki amcacım La İlahe İllallah de. Tekrar ona arz etti yani. Halbuki daha önce 50 defa anlatmış ona İslam'ı. Niye bunu yapıyor? Tabii iyi bir sevgi var. Amcasıdır, yakınıdır. Ona iyilik yapmış, ihsanda bulunmuş. Öyle değil mi? Yani tamam, akrabalarımız, yakınlarımız belki müşrik de, yani bize aralarından ihsan eden, iyilikte bulunan insanlar da var. Bunlara iyilikle muamelemiz bizim tevhidimizi ne yapmaz? Bozmaz. Kafirleri sevdiğimiz manasına gelmez. Mesela diyor Aleyhisselatü Vesselam tatlıyı ve asali balı severdi diyor mesela. Tabii sevgilerinden peygamberi Aleyhisselatü Vesselam. وَكَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ اِلَيْهِ هُلُوُ الْبَارِدِ Ona en sevimli olan içecek de diyor soğuk şerbet. Soğuk tatlı içecekler var ya, Aleyhisselatü Vesselam çok severmiş bunları. وَكَانَ أَحَبُّ اللَّحْمُ اِلَيْهِ ذَرَّعِ Ona en sevimli olan et de koyunun arka bacağı. Aleyhisselatü Vesselam orayı severmiş. Yani hoşuna gidermiş orayı yemek. وَكَانَ يُحِبُّ النِّسَاءَ Kadınlarını severdi Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki sahibi hadiste, bana dünyanızdan üç şey sevdirildi, değil mi? Gözümün nuru namaz, koku ve kadın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kadınlarını severdi. وَكَانَتْ عَيْشَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَحَبُّهُنَّ اِلَيْهِ Ayşe de onlardan en sevimli olanıydı onlara. O kadınlar içerisinde en sevimli olanıydı. وَكَانَ يُحِبُّ أَصْحَابَ Ashabını da seviyordu Aleyhisselatü Vesselam. Arkadaşlarını da. وَاَحَبُّهُمْ اِلَيْهِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ona en yakın olan da ashabı içerisinden kim? Ebu Bekir radıyallahu anhu. وَاَمَا الْمُحَبَّةُ الْخَاسَةَ اَلَّتِ لَا تُسْنُوا اِلَّا لِلَّهُ وَحْدَهُ مَتَا اَحَبَّ الْعَبْدُ بِهَا غَيْرَهُ Diyor ki, sadece Allah'a sarf edilmesi gereken sevgi ve insanın başkasına sarf ettiğinde müşrik olacağı sevgi hangi sevgi? Allah'ı başkasına tercih edeceği sevgidir yani. Mesela Allah Azze ve Celle bir ayette bize diyor ki, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ Allah bizi apaçık bir şekilde şöyle söylüyor. İnsanlara kadınlar, çocuklar, kantar, kanatirin mukantarati minezzehbil vel fıtla. Gümüş ve altınlar, kantar, bunlar insana sevdirildi. Herkese yani, mümini kafiri, insan olan herkese bu sevdirilmiş. Vel haylil musavvameti vel en'ami vel hert. Süslü atlar, ekinler, hayvanlar, öyle değil mi? Dünyanın metaları bunlar. Zalike meta'ul hayati dünya vallahu indahu husnul ma'ab. Bunlar dünyanın metaıdır. Allah'ın katındakiler daha hayırlıdır diyor Allah. Şimdi bu sevgilerin hepsi Allah'ın da bize haber verdiği gibi mübah. Yani insanın fıtratında, tabiatında olan şeyler. Ama bu sevgiler eğer bizi Allah muhafaza iyyazu billah şirki işlemeye veya haramları işlemeye itiyor ise işte burada şirk gündeme geliyor. İşte burada Allah subhanahu wa ta'ala'dan başkasına ibadet, Allah'tan başkasını sevmek gibi bir şirk ortaya çıkıyor ki Allah da Bakara suresi 165. ayette diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ı sever gibi başka ortaklar edinirler ve onları severler. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlerin sevgisi ise Allah'a en fazladır. Onlar Allah'a sevgilerinde şiddetlidirler. Allah'tan başkasını o kadar sevmezler. Şimdi adam utanmadan, şimdi bir diyorlar ki bu halka müşrik deyince bir de diyorlar Müslümanları tekfir ediyorsunuz, delleniyorum. Adam diyor ki şarkıda açık açık seni taparcasına seviyorum diyor. İşte ilah kadar seviyorum diyor. O şarkıları milyonlarca insan dinliyor. O küfürlere rızalar gösteriyor. Nerede bu Müslümanlar? Biz bunları niye görmüyoruz yani? Müslüman dediği şirke ve müşriye buğz eder. Harama buğz eder. Onlar rıza göstermez, öyle mi? Adam Allah gibi taparcasına kadını sevdiğini söylüyor yani. Haşa. İyazu billah, Allah onların söylediklerinden yücedir, Allah'ın şanı yüksek, yücedir, Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Şimdi öyle bir şey ki bu sevgi, eğer bu sevgi eğer Allah'la ortak kılmaya götürecekse insanı, Allah muhafaza, insan dinden çıkar, müşrik olur. Az önce söylediğim gibi Allah Azze ve Celle bu sevgi noktasında yani müşriklerden bize düşmanlık göstermeyen, bizi yurdumuzdan çıkarmayan müşriklere sevgi noktasında Mümtehine 8'de diyor ki: "La yenhakum Allahu anellezine lem yuqatilukum fi'd-din ve lem yukhrijukum min diyarikum." Sizinle savaşmayan ve sizleri yurdunuzdan çıkarmayan müşriklere iyilikte bulunmanızda, en teberruhum, onlara iyilik yapmanızda, ve tuksitu ileyhim, onlara adil davranmanızda bir beis yoktur. İnna Allaha yuhibbul muksitin, Allah adil olanları sever. Allah Azze ve Celle'nin Allah adildir. Adalet sahibidir. Ondan daha adil kimse yoktur. Allah bu sıfatını her kim kendinde, Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatının tabi kulda yansıma şeklini söylüyoruz. Kulda yansıma şekliyle her kim bu sıfatıyla sıfatlanmaya çalışırsa Allah onu sever. Ve Allah hidayet ilmini de adil olan insanlara verir. İmam Ahmet öyle diyor. Allah hadis ilmini her asırdan adalet sahibi olanlara miras bırakır diyor. Yani Allah bu dini birilerinin elleriyle nesilden nesile götürecek. Peki kime verecek bu ilmi, bu hidayeti? Adil olan insanlara verecek. O yüzden bizimle savaşmayan müşriklere iyilikte bulunmak adaletin gereğidir. Şimdi düşünün, bir müşrik gece gündüz zina yapan, içki içen, fuhuş yapan, değil mi? Bir müşrikle yani gece gündüz ibadet edip Allah'ta korkusundan ağlayan ama ibadetine şirk karıştırmış olan bir müşrik Allah katında aynı mıdır? Tabii ki aynı değildir. İkisinin azabı da aynı değildir. İkisine muamelatımız da aynı değildir bizim. Yani birine çok şedidken, hiçbir şekilde tavizimiz yokken, bir tanesine kesinlikle sevgi, şefkat ve merhametle ne yaparız? Muamelede bulunur ki, umulur ki İslam'a kazanırız. اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَةِ Rabbinin yoluna güzellikle, güzel sözle çağır ve hikmetle çağır diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Yani hikmetle çağırmak, şimdi birçok insan birbirine karıştırıyor bu meseleyi. Mesela birçok müşrik görebilirsiniz, bu ayeti delil anlatırlar size müşriklerle oturup kalkmalarını. Adam kendince tevhide davet ediyordur ama müşrik olmuş, farkında değil. Onlarla oturuyor kalkıyor. Delili de ne? اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Nedir hikmetle çağırmak? Hikmetle çağırmak, dininden taviz verip adama sen Müslümansın demek değildir. Aleyhisselatü Vesselam 60 kere hikmetle davranıp Ebu Cehil'e gitmiş ama Ebu Cehil'e her gittiğinde sen müşriksin, bak bu şirkini terk etmen lazım demiş. Aleyhisselatü Vesselam. Yani hikmetle davetin gereği budur. Adama kanserli hastaysan gripsin demek adama iyilik değildir. Yani adam kanserli olduğunu bilirse yediğine içtiğine dikkat eder. Adam grip olduğunu zannederse ya griptir geçer der, öyle değil mi? Tabii olarak yani. Adama kansersin diyeceksin ki hikmetli davetin gereği budur yani. Adam da onun için uğraşsın. Bir o üzerindeki hastalığı def etmenin gayretine girsin. Öyle değil mi? Ve devamında Allah وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ جَادِلْهُمْ yani mücadele et, cidal et, tartış diyor Allah. Allah tartışmayı emrediyor. Ama nasıl? وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ En güzel uslufla, en güzel suretle. Şimdi düşünün, bir peygamber bir kavme gidiyor tebliğ yapmaya. Düşünün ki bağırıyor, çağırıyor. Yani böyle birini kimse dinlemez, değil mi? Peygamber yani. Öyle bir peygamber de tasavvur edilmez. Bizim örneğimiz de peygamberler. Peygamberler vakarlarıyla, ağırlıklarıyla giderlerdi. Davetlerini yaparlardı. Kafirleri dinlerlerdi. Öyle mi? Dinlemek tebliğin ilk şartıdır. Yani adam zaten dinlemek istemiyor. Önce bir adamı dinle. Adam içini boşaltsın. Bitti mi kardeşim? Bitti, her şeyimi anlattım. Şimdi sen beni dinle diyeceksin. Peygamberin üslubu olarak ve sen ondan sonra anlatmaya devam edeceksin. Ondan sonra anlattıktan sonra adam bu sefer muhasebeye başlayacak. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine getirdiği hüccet gibi. Onlar bağırdı çağırdılar. İbrahim sen mi kırdın putları falan. İbrahim de çok sakin dedi ki büyüğüne sorun. O biliyordur. Belki o yapmıştır. Bak balta onun boynunda. Onlar da dediler ki bizim ilahlarımız biliyorsun konuşmazlar. O da dedi o zaman işitmeyen görmeyenlere mi şey yapıyorsunuz, ibadet ediyorsunuz. Burada bir metot daha çıkıyor. Yani peygamber zaten bütün peygamberlerin fetanet sıfatı vardır. Zekidiler. Hı. Ahmaktan peygamber olmaz. Peygamberler insanları düşünceyle bir yere çekiyorlar. Bak önce diyor ki büyüne sor. Ondan sonra da diyor ki işitmeyen görmeyeni. E şimdi bir sen adama direkt bir meseleyi anlatırsan anlamaz. Ama kademe kademe adam önce ilah nedir diye anlatırsan ondan sonra anlatırsan oy vermenin şirk olduğunu adam ondan sonra anlar. İlahın ne olduğunu anlatırsan Rabbin sen ne olduğunu insanın nasıl Rab olacağını önce bir anlatır taşları yerine oturtturursan ondan sonra da dersin ki oy kullanmak şirktir. Ondan sonra ister küfretsin ister iman etsin. Adama kalmış. Ama anlayacaktır ister istemez. Ama sen ilk aşamada dersen ki oy kullanmak şirktir diye adam da der ki ne alakası var? Bizi yönetecek, yol yapacak, okul yaptıracak adam seçiyoruz diyecek yani. Mantıkla yürütecek. Çünkü şeytan ona oradan yaklaşacak. O yüzden peygamberlerin davet üslubu ve davet metodu bizim neyimizdir? Bizim örneğimizdir. Bizim uymamız gereken insanlar peygamberlerdir. O yüzden bazı noktalar vardır ki o noktalarda müşriklere şefkat ve merhamet göstermek, onlara iyilikte bulunmak bizim tevhidimizi bozmaz. Bazı noktalar da vardır da dersin başında zikrettiğimiz gibi inşallah Müslümana kısmi cüz'i bazen ne yapabiliriz? Düşmanlığımız, buğzumuz olabilir. Tıpkı bidat ehli gibi, tıpkı açıktan masiyet işleyen biri olsa Allah korusun aramızda. Ona da ne yaparız biz? Tavır takınırız, kısmi cüz'i buğz ederiz. Bunların hiçbirisi ne yapmaz bizim tevhidimizi? Bozmaz. Haftaya Allah nasip ederse inşallah şeyhin sözlerine milleti İbrahim'le başlıyor. Diyor artık bitirdi. Kufru bit tağutu anlattı. El imanu billahi anlattı. Şimdi milleti İbrahim'in keyfiyetini anlatacak inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.